دعوت حق اسلامی کے سٹ مرکز ویسا ضلع ٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. او که پدی آیت ما انتدائی اترازو که چه انار یو رزون علیها غدوون واشی یا دا صورت مکیه بچه ارکل مکی که دا صورت راغه اور مکی صورت کی بیان اوشه چه عذاب قبر شته نو حضرت عاشی بیاول انکار کرو دا خوچه چه تا حدیث پتر لگی ناری تا پتر لگی نا حضرت عاشی ولی انکار کرو چه یهودن رالا او حضرت عاشی تاوی چه اللہ دیتا دا عذاب قبر نو ساتی حضرت عاشی پا قبر کی چرتا عذاب دیں بینا اللہ دیتا دے عذاب قبر نہ بچ کی بچ کی حضرت عاشی پا قبر کی عذاب نہیں شدہ تو سوئے یا اگر لارو اور چھ نبی علیہ السلام تشریف راوڑا حضرت عاشی و تدا قبر اکرا نبی علیہ السلام نام عاشی اللہ دیتا دے عذاب قبر نو ساتی حضرت عاشی چھ مار رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلین باتو ما کل بیا پیغمبر علیہ السلام نو لی دلے چی موزی کرو اپا موز کی داد دعانی غفتی چا اللہ منی اعوذ بکا من عذاب اوز بزان پوکا چی صورت مکی دنو حتی عشیتا ولی پتنو جواب دا دے حضرت عشیت دا خیالو چی دا عذاب قبر فقط کافر فرعونیانو دی پار دے اور مومن دی پار ندے نزکا حضرت عشیت دی یهودنی دا خبری نا انکار کرو یو دیمه نقطه دادا حضرت عاشی دا خیالو چه عذاب قبر یعنی عذاب دا فقط روح دی پار دی و بدن دی پار بنی زکر ناروی و رزون خوزی و سر روح دی پار و بدن دی پار بنی نو احادیثو کس بات عذاب بدنی وشو او بیا کیفیت سپرد الاللہ تعالی دی وزیو دی پوشو ہے او دا اگود واسطه چه عذاب قبر روح تا دی و که بدن تا دی سوکه فقط روح تا دے بدن تا نشتا دے سوکه روح مال بدن دے روح سرد بدن ندے خود دا یاد که مادر تا دیگا پر روح بان خبر کرده دا خود لگو نئی وقتی میں طبیعت لگو ان خرابو انو آگا چه سنگ زماز لگو اختل نو داسی و نشوا چه سنگ زماز لگو اختل داسی باس و نشوا زین بیمار تازو دعاو نکاو انو زخو یار تاس دعا کم خوی تاس طول لگ تاس حلیمان کی چس تاس نظیر نی زخو بخیل نیم اگو تاس یار بخیلان چار دعا نکوی ستا خیال ور تا نماز در تباسو که خوچ سنگ از مزرم مانا لگونشو بعضی خلقوی چی دا عذاب قبر دی پارا روح پا بدن کی پکار دے اکی روح نینو حیات ندی چی حیات نشو نو احساس دا علم بسنگ کی گی ریس پوشوی نما در توی چه عذاب دی پارا حلول روح پا بدن کی ضروری نده اور امام سے وی حلول روح قائلو ما نده اکر ما در تا دیگاوی حضرت انور شاہ کشمیری چه سید العلماء دی دیلوی عالم دی زمانگا پا دی کال دوران که طالبان براتل سبق لا مازگر درس لا اینو بیا ناجورم پا کی رازی کنا نبیائی دو دریو مدرسو کی دا خبره کرو چه دیوئی زمزماتوی پی دیوئی چه زدن ورشا کشمی نخب پوئی کم دیوئی چه ورشا کشمی نزخب مولای ما نزی پده یوزی که لانو یو مرگی لاتا خبرو که چه نمائق تالیب سو کو دا ناجور تالیبان پا درس که ناسی که نا نبیائی مولیان بدنا اور اگر صرف دیل پا رازی چه زد دیل سا خبر اونی سوا اگر دا اوک دیرو گود سفر دا اگر سفر چیز دی سری کنا سری باز وقت جب مخلی سمخ که رستم خبره خوشی زیوزیت لارم دی ازاخیل ہوتا انو گرمه موسمو نا ازاخیل ہوتا نا خوش پتا گرمه موسمو انو ماغی تا ما